Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Nie mam słuchawek, bo mi się przywiązały do fotela, więc mówię trochę bokiem. Jest 9:00, drodzy państwo, i czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będą wystarczające środki na odbudowę terenów popowodziowych, mówi w Trójce szef MSWiA. Były szef CBA Ernest Bejda nie stawi się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. To katastroficzny huragan, ostrzega burmistrz Tampy. Żywioł zbliża się do wybrzeży Florydy. Trwają intensywne prace na terenach dotkniętych przez powódź. Pieniędzy na ten cel nie zabraknie, zapewnia w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. O tym, czy przed zimą uda się odbudować zniszczone domy, powinni wypowiadać się fachowcy, mówił szef MSWiA w Bezuników rozmowie politycznej Trójki. Nie chcę składać takich deklaracji, które zależą od uwarunkowań budowlanych. Jeżdżą inspektorzy nadzoru budowlanego, oceniają co do rozbiórki, co do remontu, rzeczoznawcy. Intensywna praca trwa, minister Kierwiński spędził tam kilka dni, rozmawialiśmy wielokrotnie i zrobimy wszystko. Środków finansowych na pewno nie zabraknie. Na odbudowę zalanych terenów rząd przeznaczył 23 miliardy złotych. A dziś zapozna się z raportem o sytuacji powodziowej. Rada Ministrów, która zbiera się w południe, zajmie się też programem pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w tym roku. Pomoc dla rolników ma wynieść 200 milionów złotych. Chodzi o szkody powstałe do dnia 10 września tego roku w wyniku gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych bądź huraganu. O wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Stawki pomocy będą wynosiły od 1000 do 3000 złotych za hektar uszkodzonej uprawy. O wsparcie będzie można wnioskować do 15 listopada. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie odbędzie się zaplanowane na 10 przez słuchanie byłego szefa CBA Ernesta Bejdy. Świadek się nie stawi, poinformowała w TVN24 przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Komisja wezwała na dziś także prokurator Ewę Wrzosek. Eksperci potwierdzili, że była inwigilowana z użyciem Pegasusa. Pracę komisji śledczej od kilku miesięcy bojkotują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a część świadków związana z tym ugrupowaniem i rządami Zjednoczonej Prawicy nie przychodzi na jej posiedzenia. Niezależnie od tego, dotychczas przedstawione dokumenty i zeznania pozostałych świadków wskazują, że CBA zakupiła oprogramowanie Pegasus niezgodnie z przepisami z Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto inwigilacja z użyciem tego narzędzia była stosowana wobec polityków ówczesnej opozycji, chociażby Krzysztofa Brejzy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne dwie ofiary powodzi odnaleziono w Bośni i Hercegowinie. Dziś w całym kraju żałoba. 21. ofiarę znaleziono w Butrowicz-Polje. Kolejną służby odnalazły w poniedziałkowy wieczór w Donie i Jablanicy. To właśnie w tej miejscowości piątkowa powódź zebrała największe żniwo. Tu oprócz natury najbardziej zawiódł człowiek. Okazało się, że na wzgórzu nad miastem od ponad 20 lat pracował bez żadnych pozwoleń czy koncesji kamieniołom. Prawdopodobnie zbudowano go także niezgodnie ze sztuką. Kiedy z gór spływała masa wody, pociągnęła za sobą na wieś tysiące ton materiału skalnego i kamieni. Te dosłownie zmiotły wieś z powierzchni ziemi, zabijając tu kilkanaście osób. W sprawie kamieniołomu rozpoczęto śledztwo. Do zachodniej Bośni i Hercegowiny płynie pomoc z wielu krajów. Również Polska zadeklarowała wysłanie ludzi czy sprzętu, który pomoże przywrócić tereny do normalności. Na miejscu ogrom zniszczeń oglądali ambasadorowie wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także dowództwo unijnych sił stabilizacyjnych EUFOR. Piotr Piętka, Polskie Radio. Milton przybrał na sile i zagraża Tampie na Florydzie. Huragan piątej kategorii zbliża się do wybrzeża. Na zachodnim wybrzeżu Florydy zarządzono obowiązkową ewakuację. Na drodze huraganu jest m.in. ponad 3-milionowa aglomeracja Tampy. W wielu jej częściach zarządzono obowiązkową ewakuację. Burmistrz Tampy Jane Castor mówi wprost, co grozi mieszkańcom, którzy nie opuszczą zagrożonych terenów. To jest katastroficzny huragan. Mogę to powiedzieć bez żadnego dramatyzmu. Jeżeli zdecydujesz się zostać w jednym z tych obszarów ewakuacji, umrzesz. Setki tysięcy ludzi stara się opuścić zagrożoną Florydę. W tym przypadku problemem są nie tylko korki na autostradach prowadzących w głąb kraju. Na północ od Florydy, w Georgii i Karolinie Północnej, wiele terenów jest zdewastowanych i wciąż zalanych po ataku 27 września huraganu Helena. W ciągu najbliższych godzin zamknięte zostaną lokalne lotniska, w tym tak duże porty lotnicze jak w Tampie czy Orlando. Wstrzymany będzie ruch pociągów. Milton, gdy dotrze na ląd, najprawdopodobniej osłabnie do trzeciej kategorii. Nie zmieni to jednak potencjału jego zagrożenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tuż przed południem poznamy laureata Nagrody Nobla z fizyki. Wskaże go Królewska Szwedzka Akademia Nauk. W dotychczasowej historii przyznano 117 nagród Nobla w tej dziedzinie. Uhonorowano 224 laureatów, w tym jednego dwukrotnie. Wśród nagrodzonych jest 5 kobiet, w tym Maria Skłodowska-Curie. Te prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, są przyznawane od 1901 roku. Oprócz złotych medali i kaligrafowanych dyplomów, laureaci otrzymają 11 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,5 miliona złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja powiem Państwu, że wciąż nie mogę się nadziwić, że Nobla w dziedzinie medycyny nie otrzymał wczoraj za kierunek długowieczność Krzysztof Łoniewski, no ale... Dlaczego taki... wczoraj? Bo wczoraj był ten medyczny Nobel. Ach, myślałem, że pijesz do dzisiejszej audycji. Nie, to wczoraj byłby Nobel, ale nie było, dzisiaj będzie audycja, ale teraz sport. To dla profesora postuły ten Nobel ewentualnie. Motor Lublin po raz trzeci z kolei świętuje żużlowe Mistrzostwo Polski. W rewanżowym spotkaniu finałowym w PGE Ekstralidze pokonał 52-38 Spartę Wrocław. To pierwszy tytuł dla Mistrza Świata Juniorów Wiktora Przyjemskiego. Widać, że ta stawka ekstraligowa jest naprawdę mocna. Wiele jeszcze mnie zaskakuje, ale faktycznie bywało dużo takich meczów fajnych w moim wykonaniu, więc wydaje mi się, że jest możliwość jeszcze na więcej. Mówił Wiktor Przyjemski. W Lublinie nastroje euforyczne, we Wrocławiu minorowe. Może jakimś pocieszeniem dla kibiców z miasta 11 noblistów będzie wygrana i to 3-0 siatkarek Woleju Wrocław ze Stalą Mielec w Tauron Lidze. Też do zera siatkarze Projektu Warszawa opędzlowali u siebie w hicie plus ligi Warte Zawiercie, mówi przyjmujący Projektu Artur Szalpuk. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. Dużo lepiej zagraliśmy w ataku, gdzie poziom naszego ataku z różnych powodów był dużo gorszy w Jastrzębiu. To poprawiliśmy, to jest nasza moc. Dopisujemy 3 punkty do tabeli. Zaraz gramy kolejny mecz z drużyną z Lwowa i dzisiaj się pocieszymy, a jutro już będziemy myśleli o następnym meczu. Po siatkówce tenis i bardzo dobre wiadomości zza Wielkiego Muru. Magda Linet łatwo 6-2 i 6-2 ograła wyżej notowaną Rosjankę Ludmiłę Samsonową w pierwszej rundzie imprezy WTA w Wuhan. Kolejną rywalką Linet będzie lepsza z pojedynku Ukrainki Wesi Curenko z Brytyjką Katie Bolter. Na zakończenie serwisu informujemy o zakończeniu kariery człowieka instytucji nie tylko w hiszpańskim futbolu. PAS powiedział wczoraj Anders Iniesta. 4 razy w trykocie Barcelony wygrywał Ligę Mistrzów z reprezentacją Hiszpanii, 2 razy Mistrzostwo Europy i raz Mistrzostwo Świata. To on strzelił gola w dogrywce w finałowym spotkaniu przeciwko Holandii na Mundialu w RPA w roku 2010. Prepara al centro, la pide Iniesta, el rechace, para Cesc, separa Iniesta, gol fuera de juego, vamos Iniesta, gol! Iniesta niezwykłą karierę zakończył w Emiratach Arabskich. Wcześniej występował w Japonii, oczywiście, o czym wspominaliśmy, w Barcelonie. Czapki z głów przed Andresem Iniestą. I tak Campinos stałby się miejscowością jednego noblisty. No ale dobra, nie będę już drążył tego tematu. Co to za latynoska miejscowość? Campinos. Los Campinos. Drodzy Państwo, w Sztokholmie dzisiaj Noble będą odbierać przy 13 stopniach Celsjusza i braku opadów. A jeśli chodzi o Polskę, to ma być to u nas ciepły i na ogół słoneczny dzień, z wyjątkiem być może północy i części centrum, bo w tych rejonach możliwe dziś będą przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 14 stopni w Suwałkach do 23 w Krakowie i Wrocławiu. Uwaga na silny wiatr w górach. Porywy w Tatrach mogą dziś osiągnąć nawet 130 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Ten skład dziękuję, kłania się nisko. Teraz będzie inny skład do 12, między innymi z Justyną Grabasz. Dzień tak jest, dobry. Zgadza się. Dzień dobry. Ja słyszałam, że ty się migasz od grzybobrania dzisiaj w poranku. Ja się w ogóle migam od grzybobrania, jak tylko mogę, ale coś czuję, że słuchacze mnie w końcu zmuszą do tego, bo już naprawdę naciskają. Z każdej strony o tych grzybach słyszę. No to ja zachęcam słuchaczy, żeby cię naciskali jak najwięcej. więcej. No to jutro wracamy pewnie do tematu grzybów. Dobrze. Dzień dobry. Dobrego dnia. Michalina Bieńko dołącza do składu, Agnieszka Łukasiewicz zostaje z nami. Ja się nazywam Justyna Grabasz i będziemy z Państwem do godziny 12. Picking up the pieces, putting them away. Kilka dni temu ta płyta grupy Genesis obchodziła swoje urodziny. Prawie okrągłe, właściwie okrągłe z kawałkiem, bo 41. I od tego czasu mam w sobie taką niepohamowaną potrzebę słuchania Genesis jak najdłużej i jak najczęściej. Home by the Sea. To za nami. Na otwarcie, na początek, bo aż 3 godziny wspólnego czasu przed nami, więc trzeba się dobrze nastroić. Dzisiaj za oknem na Myśliwieckiej słonecznie. My jesteśmy w dobrych nastrojach i postaramy się tym nastrojem dzielić. Dzielimy się także ciekawymi tematami. Do godziny 10:00 między innymi kilka ciekawostek ekonomicznych. Sprzeda nam Marcin Jagiełowicz, a potem między innymi spotkania z filmem Ryszarda Jaźmińskiego czy wycieczki po Polsce w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Dzielimy się także dobrą muzyką, a do takiej kategorii z pewnością można zaliczyć naszą piosenkę dnia. Mieszam czarne puszcze na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Ostatnio, właściwie w miniony piątek, zespół Szama gościł w pierwszej trójce Piotra Meca. Wtedy też ten utwór wybrzmiał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, a my dzisiaj słuchamy go w wersji singlowej, studyjnej. Nie po raz pierwszy i nie ostatni tego dnia, bo to nasza piosenka dnia. Szama i Krab, to za nami. A przed nami kilka wzmianek z dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dzisiaj urodziny obchodzi połowa duetu Silk Sonic. Między innymi, bo jeszcze bardziej znany jest ze swojej kariery solowej, Bruno Mars. Plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good to be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? Like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Podobno 39, więc znowu nieokrągłe urodziny Bruno Marsa, to dokładnie dzisiaj. A my słuchaliśmy go w duecie z Andersonem Paakiem w projekcie Silk Sonic oczywiście. Leave the Door Open to był jeden z pierwszych singli, chyba w ogóle pierwszy zapowiadający debiutancką solową płytę tego duetu. Pamiętam, jakie wzbudzał emocje, pozytywne rzecz jasna, chwilę po tym, jak się pojawił. Piękny projekt, stylizowany na lata 70, soulowy, funkowy, również świetnie przemyślany, no i taki, którego po prostu dobrze się słucha. A tak a propos muzycznych rocznic, już nie urodzinowych, a płytowych i właściwie z zupełnie innej muzycznej bajki, tak się pięknie składa, że dzisiaj mijają 44 lata od premiery płyty Remain in Light grupy Talking Heads. Behind the wheel of a large automobile, and you may

Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. Zapraszamy do Trójki. Dziś po 16. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. W Carrefourze znajdziesz zniżki na każdą jesienną okazję. Znicz szklany z czasem palenia około 25 godzin, aż 23% taniej, tylko 9,99 za sztukę. Oferta ważna do 12 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żyjesz zgodnie z rytmem swojego miasta? Poznaj auto, które nadąży za jego tempem. Oto nowy Fiat 600 z napędem hybrydowym. Ten zwinny miejski SUV oferuje niepowtarzalny komfort jazdy. Jest kompaktowy, a zarazem przestronny. Dodatkowo zadba o Ciebie i Twoich pasażerów dzięki zaawansowanym systemom bezpieczeństwa. Nowy hybrydowy Fiat 600. Z dumą wyprodukowany w Polsce. Już od 600 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. I to jest ten moment, w którym w studiu pojawia się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, a ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Rząd weźmie paczkomaty pod lupę. Chodzi o ewentualne zaostrzenie prawa budowlanego, tak by w niektórych przypadkach stawiające takie automaty pocztowe musieli dostawać zgodę, może nawet pozwolenie na budowę. Nie muszą tego robić od nowelizacji prawa budowlanego z 2020 roku, która podobną ulgę dała stawiającym na przykład maszyny wendingowe, bankomaty czy biletomaty. Wszystko teraz, cały hałas wokół paczkomatów zaczął się od petycji do Ministerstwa Rozwoju, której autorka skarży się choćby na zastawiony przed swoim domem chodnik i podobne skargi usłyszał także na jednym z warszawskich osiedli dziś rano nasz reporter. Będzie trzaskanie, tu będzie i samochody, i walenie, i stukanie, a z tamtej strony mam sypialnię. Ten ekran świeci w oczy, proszę bardzo, pan zobaczy, tu są gołe okna, balkony, to świeci po oczach niebieskim światłem, ostro, bo musi być oświetlone. Poza tym ten paczkomat jest ogromny, to nie jest malutki paczkomacik, tylko to są trzy skrzydła. Każdy trzaśnie. A mnie też trzaśnie, bo ja mam kłopoty ze spaniem, a mieszkam na drugim piętrze. I co, i trzeba zmienić przepisy w takim razie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że domy do 70 metrów kwadratowych nie wymagają pozwolenia na budowę, wydaje się, że opcja pozwolenia na budowę dla paczkomatów jest nieco dużym absurdem. Natomiast czytałam tą opinię w Sejmie, która na tą petycję była odpowiedzią. I było tam stwierdzenie, że konfliktów sąsiedzkich nie da się raczej rozwiązać prawem budowlanym. Tam akurat ta petycja jest związana z takim paczkomatem, który stoi w granicy działki. No ale można by powiedzieć, że to byłaby wielka kazuistyka, gdybyśmy chcieli nagle te maszyny ustawić w bardzo określonych miejscach. Uciążliwość pewnie dla sąsiadów jakaś jest, ale też pamiętajmy, że jest to najbardziej ulubiona forma dostawy, którą Polacy wybierają. I tu jakieś 90-kilka% głosuje na tak swoimi stopami, chodząc i odbierając po prostu te paczki, które tam przychodzą. Jest ich, umówmy się, sporo, bo to przeczytałem, że nawet prawie 700, takich ponad 700 paczkomatów na jedną osobę. To jest ogromna liczba, no ale to tylko znaczy, że lubimy te paczkomaty i gdyby to było wszystko obwarowane biurokracją, to zwyczajnie ten rynek by się nie rozwinął. Między innymi taki był powód, żeby powstawały domy na luźniejszych zasadach, można by powiedzieć. No i tu również, że jeżeli ten rynek ma się rozwijać, no to nie może być tak, że procedura administracyjna trwa rok lub dwa. Zmienia się stosunek Polaków do handlu. Tak brzmiały wczorajsze nagłówki mediów, gazet, choć to właściwie zmiana kosmetyczna. User Research w najnowszym badaniu stwierdza, że 52,5% Polaków teraz popiera zniesienie handlu. No i to tak waha się od właściwie od początku tego zakazu handlu, chociaż teraz 6,5 punktu procentowego zmiany to jednak może i sporo. Ja mam wrażenie, że myśmy się przyzwyczaili, że ten temat w ogóle jakichś wielkich kontrowersji nie budzi. Ten temat budzi kontrowersje wśród pracowników. Zazwyczaj, jeżeli wypuszczamy informację, że Polacy popierają, to natychmiast odzywają się pracownicy, którzy mówią, to idźcie wszyscy pracować w niedzielę w sklepie albo w urzędzie, albo gdziekolwiek macie pracę i zobaczycie, jak to jest przyjemnie. Natomiast myślę, że rzeczywiście ta różnica jest niewielka nadal, waha się to 50 na 50, w te 8 lat niewiele się zmieniło. Natomiast myślę, że ważne jest, żeby wspomnieć, że są sytuacje wyjątkowe, takie jak po powodzi, gdzie od jutra, znaczy przepraszam, od najbliższej niedzieli wszystkie niedziele będą handlowe, dlatego że ludzie, którzy odbudowują swoje domy, biura i miejsca pracy po powodzi, potrzebują ciągłego dostępu do rzeczy. No właśnie, każdy potrzebuje dostępu do zakupów. I tu ciekawostka, jeden z popularniejszych sklepów spożywczych, bez którego chyba stety, niestety sobie już nie wyobrażamy naszych miast, bardzo często wchodzi na giełdę. To będzie pierwszy w tym roku debiut giełdowy, co też nie najlepiej chyba świadczy o naszej giełdzie, ale będzie to czwarty największy debiut w historii GPW. Mowa, tak mi się wydaje, że mogę powiedzieć, mowa o Żabce, bo na giełdzie jest już chociażby sieć sklepów Dino, Pepco, Odzieżowa, LPP i zawsze w przypadku tych handlowych właśnie spółek jest jakiś taki niesamowite zainteresowanie inwestorów. Nie wiem, czy ten handel jakoś przyciąga szczególnie? Jest zainteresowanie inwestorów, bo wiadomo, że handel ma codziennie pieniądze w kasie. A zatem jakby jeśli chodzi o przepływy, o możliwość generowania gotówki, wiadomo, że to jest biznes ciągle dobrze rotujący. Żabka jest też specyficznym systemem, a raczej ekosystemem technologii, gastronomii i handlu. A zatem te trzy rynki i te trzy styki powodują, że inwestorzy są tym bardziej zainteresowani. Może być to też dodatkowa opcja na promocję Polski. Pamiętajmy, że nie tylko inwestorzy indywidualni, ale też właśnie duzi inwestorzy międzynarodowi, nagle tym rynkiem i tą ekonomią, w której warto mieć taki debiut i można mieć takie wyniki, jak ma Żabka, pokazuje, że to jest jednak rynek rosnący, a może zatem przyciągnie kolejnych. Francuski rząd przegrał z branżą wege w Luksemburgu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie nie mogą zabronić producentom żywności określenia produktów wegańskich czy wegetariańskich takimi słowami jak burger, stek czy kiełbasa. Ja przyznaję, że jestem, nie wiem, w sumie jestem jakiś taki chyba troszkę zdekompensowany tym wszystkim, no bo przecież o to chodzi w diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, że nie chcemy jeść burgera czy nie chcemy jeść steka, a jednocześnie walczymy o to, żeby w tej warstwie językowej, no właśnie mówić o burgerze, o kotlecie. O szyneczce, no może po prostu mięso sprzedaje. Mięso sprzedaje, ponieważ gdzieś nasze podniebienie jest przyzwyczajone do tej panierki czy też kurczaka w panierce i chcemy mieć to samo doznanie, mając żywność roślinną. Są na to badania i dlatego ta walka się w ogóle toczy. To nie jest nic nowego, ponieważ kiedy wiele lat temu, mowa setki lat temu, mieliśmy 250 dni postu, również robiliśmy sobie udawane pasztety, tak żeby chrupały i smakowały jak mięsna, były grzybowe. Nazywało się to wtedy żywnością iluzoryczną, dziś nazywa się żywnością roślinną, bo można by powiedzieć, że podniebienie aż tak szybko się nie zmienia jak język. Zastanawiam się, czy produkt czekoladopodobny niedługo też wróci na nasze stoły, bo widzę, że ceny kakao rosną i jedna z polskich firm już postanowiła, że będzie promowała gorzką czekoladę tylko w niektórych sezonach, żeby jakoś spróbować te braki kakao zamarkować. To chyba niedobry sygnał. Jeśli chodzi o ceny kakao, rzeczywiście to jest tak, że w tej chwili to jest około 20 tysięcy złotych na giełdzie w Londynie, zatem 5 tysięcy funtów, ale nie tylko to, 8 tysięcy funtów za tonę masła, a zatem surowce są na tyle drogie, że moment wchodzenia z czekoladą na półki, tą gorzką, która powinna mieć 80%, a często, sprawdźcie państwo, ma już 68%, to jest taki sezon zimowy, gdzie najm się tej czekolady chce, ponieważ nie mamy słońca, a zatem promocje w zimie, mniej promocji w lecie, żeby się nam czekolada nie rozpuszczała. Polak potrafi, czyli nawet jak kakao nie ma, to coś wymyślimy. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Mówił do państwa Marcin Jagiełowicz, a Ekonomia w Trójce wraca po 16.30. Tak jest. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Demon, when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Jak to znakomicie, że powstał ten projekt, że Janis Filipakis kilka lat temu postanowił stworzyć muzykę z Tonym Allenem i dzisiaj możemy słuchać płyty Lagos, Paris, London. Clementine to jest utwór, który ten album zamyka i który no, moim zdaniem pięknie współgra z takim słonecznym porankiem, jaki nas dzisiaj zastał. Słonecznym, ale jednak jesiennym. Jeśli mają Państwo pomysły na to, jak można spędzić jesienią taki piękny dzień, to ja przypominam, że mamy adres mailowy, na który można pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W poranku zostało ustalone mniej więcej, że grzybobranie sprawdza się w takim czasie znakomicie, ale słuchanie tanecznej, jesiennej muzyki również i taką propozycję mam dla Państwa. Jesieniarze to jest taki leciutki numer nagrany parę lat temu przez Kaczapa i Michała Anioła. No to słuchamy. Jesień. Aura przypomina mi, że to ten czas. Dzieje się tyle dobrego, mimo to jest nie tak. Wiele uczuć, których boję się, choć dobrze znam. Pewnie dlatego, że nie wiesz, jak bardzo przy sobie bym ciebie chciał. Daj mi znać, jeśli masz tak samo jak ja. Proszę daj mi znać, czym prędzej. Tyle spraw, tylu ludzi, a ja i tak ciągle myślę o tej jednej. Udawać nie chcę więcej, nie chcę już grać. Chcę cię widzieć coraz częściej. Brak, napisałem ci piosenkę. Ja. Czy to pierwsza jesień, którą chcesz podzielić się ze mną? Chcę podzielić się ze mną, czym podzielić się? Setki pytań, setki myśli między nami niepewność. Setki pytań, setki myśli między nami niepewność. Mija dzień, znowu chciałbym cię usłyszeć. Mogę się spotkać nawet dziś. To takie proste, uwierz mi. Mija noc, znowu chciałbym ciebie bliżej. Mała zagwozdka, nie wiem czy chciałabyś też, więc daj mi znać, jeśli masz tak samo jak ja. Proszę daj mi znać, czym prędzej. Tyle spraw, tylu ludzi, a ja i ciągle myślę o tej jednej. Udawać nie chcę więcej, nie chcę już grać. Chcę cię widzieć coraz częściej. To ten stan, kiedy czuję znowu twój brak. Napisałem ci piosenkę. Ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you hear it from view. Talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. Talk about movement, talk about how we missed the boot. Dancing, hand in hand with your glow. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Dancing, you know I love you though. Recollecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Need a break and we'll holler. Wait like a comma. hammer, breaking, chasing the dollar. I wanna be in love like summer. I wanna be in love like Donna. Pink hair, salmon, heartbeat, heartbeat like elephants. We were night creatures, running off adrenaline. It's been a little long time since we talked all night to the birds fly by. We talked about minds, we talked about the feedback. Ooh, head on through a wet, spinning with your cigarette, spinning night on the rep, spinning out all the stress. Spending nights with you, dancing, dancing, hand in hand with you. Dancing Circles, ale 2.0. Fragment wersji albumu Deluxe, płyty La High, za którą stoi Samfa. Premiera całkiem świeża, bo piątkowa. Bardzo polecam posłuchać tego albumu w całości, bo chyba nikt nie śpiewa tak jak Samfa. To jest artysta o naprawdę wyjątkowym głosie i pięknej wrażliwości. Nikt też nie śpiewa tak jak Nick Cave, a głos Nicka Cave'a już w tym tygodniu będzie można usłyszeć w Polsce, w czwartek w Łodzi, a w piątek w Krakowie. Proszę dać znać, kto z Państwa jest w tym gronie szczęścia. Śliwców wybierających się na któryś z jego koncertów. A jak już będzie po, to oczywiście czekamy na relacje. A teraz już nam wybrzmiewa Frogs z jego najnowszej płyty Wild God. Sunday rain. Hop inside my coat. In the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaving to go.